عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب تعالى رب العزت بے حدا و بے انتہا فضل او کرم دے وخپلو عاجزانو غریبانو بندیانو باندے چغیلے خپل کتاب دزدکڑے مقوم ورکڑے دا او توفیقیم ورکڑے دے چدا اللہ کتاب زدہ کئی او داسی زدہ کئی چے صرف دا اللہ در زاد پا نور سا غرض و مقصد یا نشتا او چے پس ای مانا کے زدہ کئی چے سنگ دا قرآن دا زدہ کڑے مطلب دے و حیثیت تے آواز راضی دین الوی نعمت پا دنیا کی نشتا دا نعمت پا قدر باندے انسان الپ ہوئی گی چدے کل داغین محروم شی داغی قدر و تمعلوم شی سنگ چے داخرت پو بیاناتو کی رازی او حدیثو کی چکلو اللہ رب العزت جہنمیانو تا جنتو مخی اقبل زیونبوں پکیوتو خی چدا غستاسو زیونو اشنبا اونو سپینی بنگلی چدا جنت سنگ اقبل رونق دے اب اتو خی بس بیا بے پی بند کی نغی و پدی بان ڈیر زیاد پریشان نشیو چی اللہ کو ندے خولے وی راتا نوم سکمے بوز منگ پدی درد کی او چیم دی راتا او خوم دی تینا محروم اکڑو دا درد او دا پریشانی زمون سسر سمن دا دغسی دا جنتیانو خوشحالی بوم پدی باندی زیادت شی چی دیتو بوم اللہ جہنمو خی چی دغل تومس تاسو زیوو دغل جی تاسو وین مخامخ چی دا لمبی دی بامبڑی دی دیکی امس تاسو زیوو لیکن تاسو محنتو کو مشقتو کو اغی پوجبان دی اللہ رضا شو او چی بیا عرص دینو دا اللہ پر رضا کی دین تاسو ازکا دیدے تراوستے او دا اغی پو خوشحالے کے او دا اغی پو سکون کے نورم ترقی براش انور باو مغیتا دا شکری استو موقع ملاو شی چی اللہ شکر دے چی دا غزین دے بچ کریو نو دے سر انسان تا دا شکریی دیر زیاد توفیق حاصل شی دا ام دے دا پارا ہوئی چی د دې دورې مسعود نمخ کې چې دا د حق پرستو د پاره یو دورې مسعود دی، دورې مبارک دی. چې کوم مخ کې دور تیر شوی دی نو هغه ډیر دورې منحوس و، هغه ډیر لوی تیاره وه په دې ملک باندې، ځکه انسان د خپل دین نه نو خبر، د خپل عقیدې نه نو خبر، د دې خپلې زندګۍ د مقصد نه نو خبر. زه سره راغلی یم دنیا ته، بس جون تیرې ده دغسې لکه د جانورو په شانتې ځنګلي او وحشي او حیواناتو په شان. عقیده ټوله ګډه وډه وه، برباده وه، اعتماد په الله نو، اعتماد یا په اولیاو باندې او په زیارتونو باندې او په پیرانو غلطو شیطانانو باندې و چې د خلکو ژوندونه خراب کړی و. عملي کمې دومره زیات و چې د خپل مانځه او داسه په پته څوک نه پوهېده، د خپلو فرضو د سنتو د نفلو نه نو خبر، د ادا او د قضا په مسله نه پوهېده، د کلی او د سفر د مونځ پرخې نه شو کولې، بس کلی کې به هم پوره سلور رکاته کولو، په سفر کې به هم پوره سلور رکاته کولو. چې څنګه کلی کې به د روزې سخت پابندي کوله، نو که په سفر به و چله اجازت کړو چې د مسافر د پاره د روزې میاشت په شان د شو قدر او د رجب ده، هغوی ته دا پته نه وه، نه نوی روزې به څوک خوري، خدای بنده الله اجازت کړی دی، تا ته احسانه کړی ده، تا ته اختیار دی، نه نوی که مونږ مرونو هم به نیسو. دا ټول د جاهلیت کار، په ځان یې دین ګران کړو، الله په احسان کړو دی، په ځان باندې ګران کړو، په خپلو معاملاتو نه پوهېدو، رزق ځان لپدې حرام کړو چې غلط بای، غلط سوداګانې، غلط خرید او فروخت دا وکاو. پیسې به ورکړې، نرخ به ونکو، یو بس چې هغه وخت کې څه نرخ درمندونو کې نو هغه نرخ به راکې. او شریعت وی چې نه په هغه ځای به فیصله کوي، پوره قیمت به معلومه چې په دوره به من راکې، خدای ویکي چې په هغه وخت باندې ارسي خو زما استا به دا نرخې په پلانی تاریخ باندې به راکې معلوم الی اجل مسمى. هغه ځین نو خبر روزی نرخې په کې راسته و، دی بس چې روزی نرخ صحیح نو پاغی باندی نو خپل ځان لبے رزق حرام کو. کله بے یو شی خرس کو، مالک بوتوی یو میاش با ما تا گوری، ځان لبے بے حرام کلا، چی بے یو شو نو بیا پا که ده کتو سمت لب ده خوزان لے حرام ہے، باغ بے خرس کو اغه ته ول امیا شاو دو پاتیو میوی ونوی پخې شوی، پیسې به ورکړي، د پردیس مکه نه به آمدن او ترقی او نمو حاصلول، ځان له رزق حرام کړ. ولی د دین نه نو خبر کنه، دا ځکه چې قران نو ټول خبرې په قران کې دي، قران نو نه رانی ناری نه خبرو نه زنا نه خبروي. او بس جون د دغه سي په طوفان کې تیرې دو، دا خو الله رحم وکړو فضل یې وکړو چې قران یې خلق ته مخې تکی خو چې دا وګوره تاسو کتاب دی تاسو ولې دین خپایې دا خو دومره آسان کتاب دی چې هر څوک یې زده کول شي ادي دومره ګران کړو توبه چې زمونږ یاد دي چې وکلو کې وا لوی علاقه کې وا یو اپیزو یو په ګمبت کې وو یو په مچ کې وو بس نور بس وکنو هغه به ځکه قران یاد کړو چې بستر ګوړوند چې مور او پلار وې دي نور څه د کار نه دی خو دین ته به وران دي کو کنه دین خو چاته داسې عزتمن نه ښکاری مترقب نو دنیا کې نن الله رب العزت دومره فضل او رحم وکړه د قران په دې لګ لګ خدمت سره مهنت سره ادم شرانو په دې توفیق سره چې غناری نسکه چې زنانا او ماشومان یې لکه نن چې ختم دی سلطان نجی صاحب دی او ماشومی د حفظو په یاد و یاد کړی دی ارست به بیا د ترجمه ختمی دا د چا په خیال کې راتلا ځکه دا غي زمانی غلط مولانو خلق یې رولو چې سوار لس علم نه کړی نو قران ولې نه ورز ګور قران ته باندې نس دی کېږي نو خلق یې درن دومره بیا تکړیو اپا خپل دا حال چې خلکو به څومره لوی اعتمادو هر یو کلیوالو علاقېواله به صفتونه کول چې زمونږ استاد ډېر لوی عالم دی خو دا پته خو هله ولګېده چې حضرت شیخ قرآن شورو کو او طالبان خواره شو نو لوی لوی عالمان به راتله په دې نیت باندې چې ولې دله قرآن ورځي مونږ له ناراض یو وطناستو ځان ته ډېر لوی نسبت کوم او حضرت شیخ ته ویل چې دا قرآن خو مونږ هم ویل دی خدا تا سره کوم سحر او جادو دی اذا ملکونه طالبان راضی مونږ له ناراضی نو حضرت شیخ وته وی ای قرآن کې سو علوم بیانېږي نو اغل شه حضرت شیخ مغلیو ناغوی سیبا تو او با سیبا وی نمولی سیبا نشیخ سیبا داد آغا قبرو چل ولا نورد سیبا وی تو وایا کن ناغوی گورا قرآن کی پینزو علوم بیانی گی شاولی اللہ رحمت اللہ علی کلی دی دریپا کی تذکیر دی تذکیر بی ایام اللہ پخانی واقعات تذکیر بی آلاء اللہ الله خپل نعمتونه انسان باندې بیانې تذکر بما بعد الموت چې د مرګ نه پس بسې تا قرآن نی ویل نو ته د مرګ نه پس په حال نه پوي او له دنیا ده څلورم علم الاحکام چې عبادت فرایض واجبات سنن مستحبات صلات صوم دا ټول عبادت ته ته علم الاحکام وي او بل دې علم الجدال چې وجادلهم بالتي هي احسن بیا ته قرآن سو قسم قومونو سره خبرې کوي خطاب کوي نو هغه بیا غلو یې څه به تو وایې کنه هغه ګوره قرآن سلور قسم قومونو سره بحث کوي د رد په طریقې باندې مشرکین يهود نصارا منافقین دا څلور د قران موضوع ده په دې رد کوي اپینزم قوم مؤمنان دي اغه له خوشخبری ور کوي بشارت ور کوي تسلی ور کوي هغه سره الله د خپل رحم او د مینه او د محبت خبرې کوي. ماسي اوسو ته پوسونه ته وکړه او به سیبه ته وایا کنه. هغه بیا پاتې شو روجی تلامیا شو او یې نظم زبستانه قران زده کوم. قران دنیا ته دیر پار راغلو تاسو دې جګړو کتاب نو سو دې اختلاف شې نو خو بس دیر پار او چې انسان په خپل زندگی سم کی انسان په خپل دوست او دشمن او پیجنی انسان په رب شان او پیجنی بس چاچا قرآن نی ویلے او خپل رب شان نشی پیجندے تا مونتا سورت جن معلوم شوا پیریان سورت تے چکل آغی دو پیغمبر نواو ری دو ناغی وی مونگا خوص دو خپل رب شان نو پیجندو مونگ سخوا برو چی رب سو کی او غشان دادے چو انہو تعالی جد ربنا متخذا صاحبتا ولا ولدا دیر لوی دے شان در رب زمون چنی بی بشت دے انی اولاد شتے عجیب شان یہ دے مخلوق خطول دین اوزگار نشت او دا اللہ دا غیت ایسجت نشتا نی بی بشت دے انی اولاد شتا دے نی کور شتا دے نی نور سکاروبار شتا دے تعالى جد ربنا متخذ صاحبة ولا ولدا دیتا در رب شان ویخا کل اللہ پا دی طریقہ بانے ذکر کی چه انما امره اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون کار اللہ تصدی ہر سمر لوی کار چی نبس وی کن فیکون شا نموجود شی حدیث کرا دی یو پلارو فزان پوشو دمرگ حالت کرا دی زامن راجمک لورتے ہوئی چه ایو ابن انا لکم زستاو سنگ پلارو ما ناغیوی کنتا خیر ابن دیر خوف پلارو دا سی پلار نا پیدا کی ویز ما یو وصیت امانی وی بلکل وی چیز مرشو ما نما اسو زوی اوز ما غیری بیا کی دے محفوظی چې کله دا تیز سیلې او طوفان راشي نو بس راوېخ له وین ولې په دې سیلې کې مساحو د پلار وصیتونه هغه قصې وکړو ان دونو ګور مسلمانو په لاس اګه قصې وکړو یسو دا وایری پندو کې کړو چې کله دا سی طوفان راغی پاره کې اون واستې بس وېدا پلار وصیتو غیر قبول کی. حدیث کې راځي وی الله رب العزت وی چې کن مصلی مخامخ لاړو بما حملک علی هذا دا کار دی ولیو کو هغه ته وی مخافتک استاد یارینا چما تخپل ځان معلومو چا خو د توبو شي نه دی د عبادتونو شي نه دی چې هغه وبخل شي نو ما ویچ بس رک بشم چتا نو چې الله له پلاس را نشم نو یی بار څنګه چی الله رب العزت و ته وی چې زما د یاري نه دا کار کړی دی بیاو بی اذهب قد غفرت لك چلو تا تمام معافی وکړه خلاص نو قران مونږ لکه دا یرا چی بس چې خدای بندیانو دور اوکه چې الله نو یریږي دا تاسو د نجات لپاره لوی سبب دی بس اگر که غټ کتاب دی او ډیر احکام یې دي خو مطلب یې ډیر آسان دی چې ففروا الی الله اے خلق الله تمندکه د خپل ګناونو معافیت نه غواړي چې سوم کړی دي او دراتون کې وخت کې وسره واده وکړي چې الله چې وسوم کیږي نو ستا خلاف بنکو ستا نافرمانی بنکو فاستغفروا ثم توبوا الیه فاستغفروا ثم توبوا الیه د کلو ګناونو بخنه نه غواړي او راتلون کې وخت کې الله ته توجه کوي چې زمونږ بل ځای نشتا د جلا او د فریاد او زمونږ د اجتونو پوره کوونکې بل څوک نشتا بغیر ستانه بس تا پی جنو الله بس قرآن صرف مخلوق لپاره علم زړه کې دا خبره چی دا پول پیدا کوي چې انسان دی عقیده سره کنټرول شي او د سره د آخرت غم پیدا شي بس دا یو خبره کوي نبی علیہ السلام چې وفات شنو خلق باندې څومره پریشانی رااله حضرت عثمان رضی الله عنه خبر نشو کوله دغه سناس ته هغه وراله السلام به وکړ دې حضرت ابوبکر صدیق راغې او ته وی چې عثمان تابعین څه چل شوې هغه زه دې غم اغسته ما چې نبی علیہ السلام د دنیا نه رخصت شو امون کنا د دې راتلون کې غم تپوسو نکو چې دین او پس خلاصي گو ابو بکر وای ماته نه کړې ده کنا ټولې دومره پریشان دي نو سی ویلی تا تا ایماته ویلی چې من قبل مني کلمتن من قبل مني کلمتن عرزتو الى عمی فردها چاچه زمان آغا کلمه قبول کلان چه ما اخپل ترابو طالب تا پیش کلان ما اخپل ترابو طالب تا پیش کلان وغرد کلان دیتا نیم تیار وچه دا کلمه چا زمان قبول کلان دا آخرت دا غم نخلاص دی چه من قال لا اله الا الله دخل الجنه چه ده زلو ده اخلاص نه و سلی ده کلمه قبول کرنو بس جنت تبزی که اخوات ملاو شو نو عمل بو که نو مرتبی بو چتش که اخوات ملاو نشو نو لڑ بوش جنت تا اگه که مرتبو تا هم بیاجت نشتا قبل اول ستوی چه کلمه هوای و مطلب زن پویه که چه دی که صدی دی که اللہ رب العزت ما بانده کما پا بانده که دی و دا غزای غمو کم دی وجن سور فاتویر که رازی چه کل جنت یعن جنت تداخل شی یو مان دو بوئی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن شکر دے دا اللہ اغه ذات چې مونږ یې د لوی غم نه بچ کړو اذهب عنا الحزن د لوی غم نه بچ کړو لوی غم سو نو یا ته نه جهنم مراد دا ډېر لوی غم وکنه اذویم قول دا دی چې مراد ته موت ته بیا هنشته کنه اگر موت خوو پا دنیا کی لیکن بیا موت نشتا سنگا چو سورہ سواقفات کی رازی چو جنتیان یو بل سرکینی تو دنیا خبری وکی تا باغی لڑیر خون ورکی ناگا یو با پکی ہوئی چیر دا ما یو مر کرو دنیا کی ما سر بیار وقت بس پا دی خبر باندی چیر کوو هر وخت به زمونږ په دې باندې شور او زوګو خلق به په تماشا هغه بسوي هغه وی انک لمن المصدقین ای زامتنا او کنا ترابا و عظاما ائنا لمدینونا ما ته به وی چیرو ته دا خبرې مانی چې خاورې شو اډوکې شو بیا به ژوند کې ګور اتا ته چا وی دي فرسوده خبرې کوي اما به ته وی چې نه دا یقیني ده عقیده د قیامت په دې بام او څنګه مرګ لري دلته نخ کاری چې جنت کې مونږ ډیر نظر واړ او راواړ کیمرا مو ګرځول خو په نظر ناراض ملانه بول عزت بو ته وی چې ولې وینه یې اته ستنه معلومه هغه تورو بو کې ده دی وی چې آو فتلا سر بو چت کی فرآو فی سوائل جحیم او بیوینی دا جاننم پا مینس کی بولاری یا خمر گره او خواه دی بدل تا خوشحال شی چی تل لائن کتل تردینی قسم پا خدای چی زدیم زان سر علا کلیو ما خو خوچ ما قرآن او ریدلیو لغی پوجه دا نبج شو ما ولولا نعمت ربی لکنتو من المحضورین کدا الله فضل نه وي کدا الله احسان نه وي زوبم تاسو را د جهنم کې ولاړو ما بیا به ډیر خوشاله نه خپل مرګرو سره وي چې افما نحنو بمیتینا الا موتتنا الاولى یې مرګرو بیا خو مرګ نشته کنه هغه په خوانه چې دنیا کې واغه خو بیا واپس راتلې نشي ابل شته دی نه نو بس ان هذا له هو الفوز العظیم دا لیر لوی کامیابی دکه اغا موت خو حدیث کرا دی چه اللہ با راولی پاگی پل باندی چکم یو پل جنت تی بل پل جہنم دی او اعلان بو کی چه جہنم یانو دی پل توجو کے اے جنت یانو دی پل توجو کے بس حدیث قدسی دی مطلب الله پويږي په اوسړې چاله الکې کنا مټي اون غاړي مشران و دا کمیس تا ورا تاو کوم او به تاړو الله رب العزت به مو اجازه کار وکي موت ته کنا هډیر ګران شي دا وسو کلالي حلال به کې ټول تبوي چې خلودن فلا موت خلودن فلا موت بس همیشواله ده موت نشتا زکه په موت باندې موت راغې نو خبر ختم شو کنه دا موتم د موت نه خلاصيږي نو موږ تاسو به نه خلاص شو خو بس دا دیو بنده عقل مندی ده او خیارواله ده چې دې کلمې سره دنیا نه لړ شي بس چې دا کلمه وکنه اس پروانشتر چې عقیده دې د توحید وا نو کته په موټر سایکل باندې ډبل سواری سوروي او ټریلا کې ورومانډ اس پروانشتر مونږ او تاسو به هه کو امن کې عقیده چې صحیح کنا نو دا اس خبره نو دا اس خبره نو نن د خلکو موت دغه څه دې کنا اجدانی نو بس اگر بیا نه په خیراتونو کېږي نه په جمعو په ماخامونو کېږي اگر بیا څه نشي بخله بخنه د الله په اختیار کې ده د قران او سنت دا تعلیم دې مونږ ته چې خلکو لږ ژوند ډېر قیمتي دي ځان له پکې خوروي ژوند صحیح کې ځان له پکې الله سره زېما وګوره کار څومره سخت راشي تاسو باندې خو بس دغه سوال کوي چ اللہ ستا رضا میں پکار دا اللہ ستا رضا میں پکار دا بل ستایت نشته دے ناری نئی او کزنا نئی وجدہ امتحانات پر آغلی دی نغی دخلی ندغا خبر آوتی دا فرعون دے او دا اغا خزا دا آسیہ او میخونا پلاسون اخپو او ګټه پیښه چې دې نقصان نوزي هغه په هغه حالت کې وی چې رب ابنی له عندک رب ابنی لی عندک بیتن فل جنته اره بعد فرعون کور منه ده پکار مال ازان سرا جنت کی کور جوڑ کان ونجینی من فرعون و عملیه ما اخلاص کی ددی فرعون ظالم ہو ددی کاروننا ونجینی من القوم الظالمین. حدیث کی راضی چی بس برای اوقات نو کور جوڑو جڑو تا بس موت سره ہویا جنت دی و جہنم دی. قرآن سمر پدی باندی گوا دی چه ده موت پوخ که و تا ملائک وی چو دخلو الجنتا زی جنت تلالشی ازی نورو تا وی چو دخلو النار زی جہنم تلالشی. ده موت سرار صدی که نخوا ده زک خلق ده دین یریگی چه دین آپ لیا جنت تی یا تینا جہنم دی. او انسان پدی نپوی چه خدا سچل وکی گی قرآن ویلی نده او پدی وجه نپوی گی نو اچه چا ویلی او ده خپل عقیدین خبری او ده اللہ رب العزت ده وعدین خبری چه اوفو بی آهدی اوفی بی آهدی کم ده اغا پروان نی صحابو نو گورا مونتا ده اغی وصیتو نپرات دی چه ده موت پو وقت که بیوی چه موت نشتا غدن نلق الاحبا محمدا و حزبا سبا و ملاقات کو دخپل دوستان و سرا چه محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او دا غدل دا نمومن مرک خدا غده دا غو تحفظ دا اللہ طرف نچی راشد تا ملوشی خوب دی عقیده بانده چه قرآن کما بیان کرده دا چه خلقو گر اعتماد پا اللہ کوه اعتماد دا بغیر دا اللہ نا ویچا نشتا نپا ملائکو نپا انبیاؤو نپا جناتو نپا انسانانو نپا پیرانو نپا اولیاؤو دا ٹول بی دینی دا شرک دے دے نزانو ساتھ ہے مستاسو آخرت کامیاب دے. قرآن منتداسی یو عجیبا منزل خی یو عجیبا نظریہ خی چدی کے وستا پزل کی چاسرا نبا نیتی رازی دا دیر لوی مقام دے دا بید قرآن نه حاصلی دی چی نبی علیہ السلام لمی المراغ پوخ باند سور ادیم پا سفر روانو نو خوخ پیونی وچی دا می المامونگ پاس رازی بیا وکڑیگی نو راو رسیدو نبی علیہ السلام تینا تپوسو کو چی من این اقبل تا کم زین رالی ودا غپلانی قبیلینا ایمن تریدو سوګوري به محمد صلی الله علیه وسلم به ملاو شو کنه مطلب وایا به بس هغه خلق ته یو مسله خې زو ما غیل راغلی ما چې ما تا غدینو خې نبی علیہ السلام ورته قپینځه خبره وکړي چې کلمه وایا چې اشهد ان لا اله الا الله منصبہ کہیں زکات بور کہیں کمال لسری روجہ بنی سے دمیاش در رمضان او حج بکے کدر باندی فرس اگوی بس دغا دی دینا سیوا سنشتا وینا لازم در باندی دادی غالو پی دی پدینی ولی انور کزان لسواب دی پار نفلو نکینو کاؤ کنا او استقبل اختیار دی اغه سره واپس شو وی چې قسم په خدای چې نوې پدې زیاتونه به کوم او خلګو نو بس چې سمزل لړو نو خو یې په ریو ته دې ته نو ورځي خپل اړه دن په کډر هونو نور غارو نو کړ نبی علیہ السلام وی ورشه مارګریت پس صحابه چې سور رسیدن دا غزو سټ دا اډو کې مات شو او یو ته کلمه شهادت وې نبی علیہ السلام راغ کې ناستو حکاته وطن هغه سم سم کو او که خدا نو پاغزه ولا قبر وکنهسته خخي کو ته کو مسول خدا دی چې واخو پناله کنه نی ولا کلی تا خبرو کو نی خپلوان خبر کړو. عرب ډیر صفا خلق کنا جاهلیت کیوم تکلفات پکې نو. نبی علیہ السلام ناغی تا پوست کاو چی مونگ آغا خدمت کاو تاو تا نکا تاولی. نبی علیہ السلامی مازکا نکا تا چی ملیک راغلیو او خلیکی ولی انگورو ارکولو. از دیر ملامتا شما چی سبق امتاوخو از دوڑای تا پوست امتناو نکا دیر غلطی امو کرن اصالی اوگی اوکا نا اوگی او خمور شکا نا. مطلب سو نبی علیہ السلام نظر خو پاغا جان لگی دو لکه هغه بیا رسیدلی و هغوی ول میلمستیا کړی وه وخت پکې نو. نو د قرآن پوه دې ته ویلی شي. دغسې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام به ناستو یو سړی به راووتو. مخکې به نبی علیہ السلام وایي چې اوس به یو سړی راشي او که څوک وی چې ما په دې سمکه جنتی ولید نو هغه ته دی ګوري سړی به راغی مونږ به کړو پښتون به وبس اسی دی لا وړو پیدا یې کنه درې ورځې داسې وینو. یو صحابي وی چې کله هغه کلی ته ته میلمو نو زه سره لړم روان شوم. اما و تبا اناو کلان چیر پلار سرمی جنگ کرده دیو کور تطلین شما نو تا سرمی او سور وزی نو دری وزی می او سر تیر کلی تا دیب دپار چیزا دا عمل گورما پیغمبر و تا پا دنیا کی جنتی بیلی دی چی دسا عمل لی نو بس ما چی دری وزی تیر کلی نو ما دا غص خاص عمل اونلی دی خوب انزو وقت منزو او زان لی د دنیا سره کاروبار دا وکاو چې په دنیا مرته واپس کې دما رخصت یې دم نماو ته وي چې ما سره بلار جنگ نو کړې. او نبی علیہ السلام ستا په حق کې درې ورځې وي چې دا جنتی دی نو زرا غلم چې ستا عمل معلوم کم یو په دې پسې ګرځېد کنه. نو ته ویر ور دقه عمل لري درې ورځې تا زولې دم کنه. د شپینیم پاسې دلې چې تاجود ته ولاله ما دروازه کاروبارو کې سړی د شپې په څنګه پاسې او دا پنځه وخت مونږ دی او دا چې سمنځل راغې نو ته आवाज وکړ چې راشه ویو خبره مې راشو عمل مې دغه چې تاولیدو او بل خبره دا ده چې زما چا سره په لکه باندې یتي نشتا. کسو غریب دي نو مو کسو مالدار دي نو زما لکه دا نه راځي چې خدای ولا ولي ورکړي دا ولي ورکړي بس الله واخه پیجن او پارس پويږي الله دې ولا نورم ورکي که زمون ضرورت راشي کنه ضمانت تا یا ستنه دی برازي کنه نو زما لکه باندې وي اوس دې خبره وکړه کنه. تله چې پیغمبر درې ورځې د جنتینو مغسترون دا هم په دې باندې چې استادل کې چا سره بنیتی نشته. نن موږ ته قرآن دا تعلیم راکې چې ګوره دا ژوند د مسلمان نه دی دا د نورو قومونو ژوند دی. چې نن ته چا سره ملاو شي اناشنایې ناغبستان زر تا تپوس کئی چه ده کمی پاٹه سر تعلق ساتی ویستا ده خلی نده خبر مناسب نده ده خود یهود نسوارا و خبری دی چه اغیو پا که ڈلی او پاٹه کولی چه او باوی زمونگ خبر حق ده او ده کافران دی اغیو باوی زمونگ خبر او ده کافران دی نو تا ګوره مسلمانې او داسې خبره دې ما ته وکړه. دا څومره غلطه خبره چې بس چا سره مخامخ کیږي او ځای کیږي اسه خبره راشي نه به تا نظر دا تپوس کوي چې کومې طبقې سره تعلق ساتي وایي طبقه مبقه نشته دی خو بس مسلمان یم د قرآن او د سنت عقیده مې ده تب کوم کو سره تعلق نشته ده قرآن او سنت چې سویلی نو پاغی پسی روانی ما دا سمر غلط نظریه دا دیز اجتاو ضرورت سده و بس چه تا کلمه ویلی دا تا دا قرآن او سنت نواقفی نو دا قستا پاٹی دا دا قستا مذب دی دا قستا عقیده دا دی بانده با کامیابی دی تا پوست اجت نشتا دا قرآن مونگ تا داوی خلقو وقالو کونو هودن او نسوارا تحتدو اغیبوی چه خلقو یهودیان شه چابوی سایان شه نو کامیاب بشه پدی پاٹه کی کامیابی دی پدی ڈھلا کی کامیابی دی پدی تنظیم کی کامیابی دی دا خود آغی خبری وی چاو مشران پا مخاغستیو داوی بیکولی چی مونگا داوی پدا ہوا نو قرآن چی بدا غی قومنو پا دی سلور وارو قومنو رد کئی نوم پا دی طریقہ باندی کئی چی دا غی نظریہ او عقیدہ پا یو مخلوق پا یو بندہ پیدا شیوا چی مونگا بس اغا پا سروانیو دا غا خلقیو دا غا زنزیر زمونگا پا غالا کی دی چا غا سکی نا دا غلط تی قرآنم دا غویلی چنا جعلنا في عناقهم اغلالا وهي الى الاذقان فهم مقمحون ما دي خلق له پسټ کې زنجیرونه چولې دي تر دې چې هغه وس نه پويږي نه بره نه کتا یعنی سوچ نشي کولای د خپل ځان په حق کې چې ځان د مصیبت نه خلاص کی ځان له صحیح لار وګوري ځان له صحیح عمل او عقیده نه الله دا سکړي دي نو چې کوم قومونه پا دی نظریو کی راگیر دی کد آغی تعلق دا دنیا سره او کد دین سره ناغی تباہ و برباد دی قرآن دی دا پارا اللہ نازل کرو چی خلق دا دغی زنزیرون نخلاص کی دغی نظریو نخلاص کی چی پری دا مخلوق تعلقو پری دا آباو اجدادو طریقی راشے چی اللہ تا استسوی ناغاو کے اللہ تا سو ازادی تاسو د شیطان د جال نو د تیارون راو باسی رنا د قرآن او سنت تا دا مطلبی دا حق پرستو پا دنیا کې دا غشان دے زلکی یو مینه دا یو درد دے او د هر چا سره دا غا تعلقی او دا محبتی چی دا بنده دا شرک او دا کفر نا او دا دنیا دا رسمون و رواجنو او د دې ظلمات نخلاص شي او د آخرت خبره صفا شي دنیا کا هرنګي خوچه آخرت کار غړي رسان اعمال نغواړي دولت نغواړي سوخ نغواړي خو بس یو خبره وته وکا دا غزله به واخلي خبره وته وکا چیرورا نن چستا پچا اعتماد دې کنه زنه پويګم هر څوک چې کستا پیر دې کستا هر څه چې دی څوک شیطان وای چې قیامت کې الله تعالی راگیر کې ندی براشي دا پیران به ته نخلاص کی دستا مشران او استا قطبان دی به ته نخلاص کی صرف دا خبره تا کومه نو کې دی چې په دې یو خبره باندې دا غزل کې راوګرځي او پوښ په دې باندې شردا ختاری شاوي دا کومه ستانه ووري دو یو سو خبر را تا نوری امو کستا دا خبری پا ما دیر خواگیو لگی دی دو زما خبری ندی کنا دا خواگی زکر دی چه زما خبری ندی دا قرآن خبری دی دا قرآن خبری دیر خواگی پارچا باندی خواگی لگی خسوک بیده تا کئی تا دا چوک کینی نو آغا با دی زان تراکاگی دا زان صفت با تا کئی چه زما دا چاٹوری شملی خواگی دی زان تا با دی راکاگی دا کار پا دیر واندی کنا کتا ته دا الله او پیغمبر خبره کوله نو ته بچره دا صفتیار کې نوې پروت خان نن د حق پرست پہچانم دا چغي وتا ته دا الله او پیغمبر خبره کوي او تا ته بلوم بیا دا ته پوستانه کوي د پاټه نه کوي چې ته چا سره تعلق ساتي هر چا سره چې ساتي ساته هغه سره د ما کار نشته او قران دی ویلې دی دې الحمد معنا درزیدله چې مانځ کې هر رکعت کې وای کنه کډک دی او کتش دی چې ته د الحمد وې تر ولذوالین پورې دې معنا درځي په خپل جبه کې مې ګوره په دې دوره واخ نه لګي خیر دې غړې تم ګوره د دې معنا تکوما مختصره نور بیا چې کله بل وخت ته نو بیا ورپسې مخکې لاړ شو مزاو ته وایا ډیره فائدہ به وشي ولی په قران به عمل وشي د پیغمبر په خبره عمل وشي د الله رب العزت پر رضا شي چې هغه دا کتاب د دې لپاره را لېګلې چې لتبینا چې بیان کې لګ لګ په دما دما لتقرأه علی الناس علی مکسن پیغمبر ته وی قران مې را لېګلې په دې رشکاله کې چې ته په خلقو په دما دما بیان کې بنده تا ګورا چې د څومره استعداد دې زغی مناسب وته وای یو آیات او دغه مطلب وته بیان که بس وای دا ستا سبق شو سبب بل آیات وایو بل رضو بل آیات وایو دا اصل جون دې دا پرستو دا عادت چې غیر چانه نور تپوس نکي خود قران تپوس کوي اچې دا چا د دین سره تعلق نه نه هغه مخاته نه دغه تپوس نه کوي نه دغه ته هیڅ اجازه نشته خبر اصل کې د قران دا نو دې لپاره دا درسونه دي ختمونه دي د لویو د وړو د نارینو زنانو چې دا یو خوشحالي ده چې الله رب العزت وي دا قران ام هدایت ته ام خوشحالي ده هدن و بشرا دې څه مطلب دی ام بنده تلار معلومه شي ام یې زړه خوشاله شي نو مسلمان د خوشاله خدا کتاب دینو بل به پیس باندې دوره خوشالي نه کوي لکه په دې چې کوي چې قران خلاص شو ختم شو ماشومانو په ناظره وي په ترجمه وي په حفظ وي بس دا لوی خوشالي د مسلمانانو زموږ دغه کوشش ته دغه مهنت ته الله یې پکې خیر او برکت واچي او الله دې مخلوق له توجه قران ته پیدا کړي چې دنیا هم صحیح شي آخرت هم صحیح شي او دا آخرت دا سختو منزلون نه بچ شي بس دا مطلب د قران او د وضاحتو دا لند او اخري خلاصه وا چې د انسان د دنیا او د آخرت زندگی په دې سره جوړ شي الله رب العزت تی توفیق راکی چې قران زده کو په خپلوم په اولاد باندې هم او خپل کورونو ته دارنا بوزو چې دارنا به زمونږ نه تر جنت پورې بیا نه لري کی او نه ختميږي دا د الله وعده وا سوره حدید کې ویلو سوره تحریم کې ویلو چې دا به نه ختمي واخر دعوانا الحمد